कहानी चुंबक की, तीसरा भाग। उस जमाने में लोग चुंबकीय चट्टानों से पटे हुए द्वीपों के किस्से भी सुनाते थे। वे कहते थे कि ये मायावी द्वीप समुद्री जहाज़ों को अपनी ओर खींचकर उन्हें बेकार कर देते हैं। ये कहानियाँ बाद में इतनी चर्चित हो गई कि ऐसा ही एक किस्सा महान वैज्ञानिक आर्किमिडीस से भी जुट गया। आर्किमिडीस सिराक्यूज नाम के छोटे से देश में रहते थे। आज यह इलाका इटली देश का हिस्सा है। आर्किमिडीस की विद्वता से प्रभावित होकर सिराक्यूज के राजा ने उन्हें अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने कई तरह के वैज्ञानिक हथियारों की खोज की थी। कहते हैं कि आर्किमिडीस ने दुश्मन की सेना के जहाज़ों को पानी में खोलकर डुबो देने के लिए चुंबकों का इस्तेमाल किया था। क्या यह किस्सा सच हो सकता है? क्या तुम चुंबक की मदद से छोटे मोटे कीलों को उखाड़ सकते हो? कंपास और चुंबक का विज्ञान। कहा जाता है कि चीनियों ने लगभग 4500 वर्ष पहले चुंबकीय दिशा सूचक का इस्तेमाल करना सीख लिया था। उन्होंने प्राकृतिक चुंबक की पतली छीलन को पानी में तैरा कर ऐसा दिशा सूचक बनाया जिसे समुद्री यात्राओं में ले जाया जा सकता था। बाद में चीनी यह भी जान गए कि लोहे की पतली सुई को किस प्रकार चुंबक में बदला जा सकता है। वह सुई को तपाकर लाल कर लेते थे और उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर ठंडी होने के लिए छोड़ देते थे। चुंबक बनाने का यह रहस्य चीन से अरब पहुंचा और यहाँ पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी इसे पश्चिमी देशों तक ले गए। क्या आपने कभी साधारण सुई का कंपास बनाया है? यूरोप में कंपास का सबसे पुराना रिकॉर्ड 1269 ईस्वी का है। यह पीटर पेरेग्रिनिस नामक एक फ्रांसीसी विद्वान के उनके मित्र को लिखे एक पत्र में मिलता है। इस लंबे लेखनुमा पत्र में उन्होंने सबसे पहले चुंबकों बारे में फैले अंधविश्वासों की जगह वैज्ञानिक जानकारी देने का प्रयास किया।